الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوله والمسافر للمسافر مع الصيام ثلاث حالات مسافري pamoja na صوم أنا حالي تاب حالي كوانزا أن يشق عليه الصوم مشقة محتملة بحيث يستطيع تحملها ni kuwa uzito kwa msafiri saum lakini uzito ambao unaweza ukavumiliwa kwa namna ambayo anaweza kuvumilia uzito huo pamoja na safari yake na saum fa saumu makruhun saumu hapo itakuwa ni makruh kama ana uzito uzito ambao ni muhtamala anaweza akavumilia uzito huo hapo saumu ni makruhu maadam kuna uzito wadalilu anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam raa zihaman wa rajulan qad dhullila alayhi mtume sallam aliona zahma ya watu na mtu mmoja amefunikwa fasaala mtume akauliza kwamba ana nini yule aliyefunikwa faqalu saim wakasema masahaba yule ni mwenye saumu فقال ليس من البر الصيام في السفر سيكتك وما كفونغ سفريني سيفزوري كفونغ سفريني هيني كيو كنا وزيتو هو نوفاتا يولي مسافيري أمبيانا صوم حالي يبيلي أن يشق عليه الصوم مشقة غير محتملة أي مشقة شديدة نكونا وزيتو كوا وزيتو صوم وزيتو أمباو هاوزي وكفوميليوا yani ikiwa mtu atafunga atapata uzito mkubwa fayahrumu saumu hapo ni haramu saum wayajibu alfitru ni lazima hapo kufungua ikiwa mtu atapata uzito mkubwa huku anasafiri huku ana saumu uzito mkubwa ataupata hapo ni haramu kufunga ni lazima afungue wadalilu hadithu jabirin fi amil fathi sama wa sama nasu mtume alifunga na watu wengine masahaba wakafunga thumma daa biqadahin mimma farafa'ahu hatta nadhara nasu ilayhi thumma shariba mtume akaagiza glasi ya maji akainua ili watu wote wamuone kisha mtume akanywa faqila lahu ba'da dhalik kisha akaambiwa baada ya kufungua inna ba'dha an-nasi qad sa'a baadhi ya watu wamefunga yani wengine wamefungua walipokuona wengine wakaendelea na saum faqala mtume akasema ulaikal usatu ulaikal usat hao ni wenye kuasi hao ni wenye kuasi kwa sababu kulikuwa na mashaka mazito uzito mkubwa kwa wale waliofunga ndipo mtume sallam akafungua na wengine katika masahaba wakafungua wengine wakaona waendelee ndipo mtume alipoambiwa akasema hao ni wenye kuasi hao ni wenye kuasi kwa sababu uzito ni mkubwa ni haramu kufunga hali ya tatu alla yashuka alayhi saum ni kutokuwa uzito kwa msafiri saum fal afdalu lahu an yasuma ikiwa saumu si uzito msafiri bora kwake ni kufunga li umurin arbaa kwa sababu ya mambo manne kwanza li anna dhalika fi'lu nabii sallallahu alaihi wasallam sababu hivyo ndivyo kitendo cha mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akifanya kama fi hadithi ya bidarda kunna ma'a nabii sallallahu alaihi wasallam fi yawmin shadidil harri wa ma fina sa'imun illa rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wa ibn rawaha tulikuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam katika siku iliyokuwa na joto kali na hakuna katika sisi mwenye saumu isipokuwa mtume wa Allah na ibn Rawaha Abdullah ibn Rawaha peke yao ndio waliokuwa wamefunga kwa hiyo ikiwa hakuna uzito kwa saumu bora kwa msafiri ni afunge pili li annahu asra'u fi ibra'i dhimma jambo hilo lina haraka zaidi katika kusafisha na kutakasa mtu dhima yake ambayo atakuwa nayo akiwa bado hajafunga tatu li annahu aisaru ala almukallaf sabu saumu ni nyepesi zaidi kwa yule mtu mukallaf mtu baligh aqil nne li annahu yuaddihi fi zamanihi alfadil والأداء أفضل من القضاء وسببه أن يتكلز إلى صوم كتك زمذاك وكتواك يموني بورا يعني داني يموزي رمضاني والأداء أفضل من القضاء نعادة نبورا زيد كليكو قالا ويليبا قوله والحائض والنفساء نمني هذي نمني نفاسي يحرم عليهم الصيام هاو ني حرام كواو كفونغا صوم كو مني هذي نمني نفاسي ني حرام سبب تحريم الصيام وجود المانع سبب يكو حرمش صوم كتك حالي هيو ني كوباتكان مانع كزويزي ambacho ni hiyo hedhi au hiyo damu ya uzazi. Wa min shuruti sawmi adamu wujudi almani. Katika masharti ya sawm ni kutopatikana kizuizi. Walmani huwa nuzulu dami alhaidhi wa dami nifas. Kizuizi hapa ni ile kushuka damu ya hedhi na damu ya nifasi. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam an nuksani dini almara. أليس أنها إذا حاضت لم تصم لم تصلي ولم تصم متوما صلى الله عليه وسلم alipoelezea upungufu wa dini ya mwanamke akasema si yeye kwamba akiingia hedhini hasali na hafungi hii ni kuonesha upungufu wa mwanamke katika dini mwanamke na mwanamume sio sawa wanaume wanafunga isipokuwa mtu akiwa mgonjwa au akiwa msafiri lakini mwanamke akiingia katika hedhi ni haramu kufunga akiwa katika nifasi damu ya uzazi ni haramu kufunga kwa ile ni kuonesha upungufu wa dini ya mwanamke waqala Aisha kunna nu'maru biqada'i sawm wa la nu'maru biqada'i salah tulikuwa tukiamrishwa kulipa sawm na hatuamrishi kulipa sala wake wakiwa katika siku zao au katika adamu ya nifasi wanaamrishwa walipe saum baada ya kutoharika lakini sala hawalipi sala zinapita hawalipi na hii ni kwa sababu ya kuwasahilishia wanawake inakuwa ni uzito mtu kufunga na kulipiza sala za siku saba au sala za siku tano ni uzito kwa hiyo wanaamrishwa kulipa saum peke yake lakini sala zile wakiwa katika siku zao hawalipi qauluhu walhamilu walmurdhi'u idha khafata ala waladayhima aftarata wa qadata wa at'amata an kulli yawmin miskina mwanamke mwenye mimba na mwenye kunyonyesha akiogopea wakiogopea watoto wao hawa watafungua mwezi wa Ramadhani na watalipa baada ya Ramadhani watalipa na watatoa chakula kwa kila siku kumpa maskini chakula lilhamili walmufti walmurdhi ma alfitri thalathu halat huyu mwenye mimba na mwenye kunyonyesha pamoja na kufungua wana hali tatu hali ya kwanza anta khafa ala nafsaihima fataqdiyani faqat idha aftarata wakiogopea nafsi zao peke yao hapo watalipa peke yake wakifungua akiona kwamba hawezi mwenye mimba kufunga atafungua atakula halafu aje alipe somo ile hali ya pili anta khafa ala waladaihima ni kuogopea watoto wao huyo mwenye mimba na mwenye kunyonyesha wakiogopea watoto wao kwamba wakifunga watoto watadhurika watakuwa hawana maziwa au kitu kama hiki fataqdiyani watalipa baada ya Ramadhani watutimani an kulli yawmin miskina idha aftarata watampa chakula maskini kwa kila siku walioiacha liqauli ibn Abbas radhiyallahu anhuma walmurdhi walhubla idha khafata ala auladihima aftarata wa at'amata mwenye kunyonyesha na mwenye mimba wakiogopea watoto wao watafungua mwezi wa Ramadhani halafu watatoa chakula kwa kila siku walioiacha na kulipa saumu hiyo tatu antakhafa ala nafsihima wa waladaihima fataqdiyani faqat wakiogopea nafsi zao na watoto wao pamoja hapo ni kwamba watalipa saumu peke yake hawatatoa chakula faida al-a'dharul mubihatu lilfitri a'dhar zenye kuhalalisha kufungua zile a'dhar nyudhuru ambazo zinahalalisha mtu kufungua katika Ramadhani. Kwanza as-safar, safari. Mtu akiwa akienda safari ni halali afungue ale, alafu aje alipe. Pili al-marad, maradhi. Mtu akiwa mgonjwa pia anaruhusiwa kufungua mwezi wa Ramadhani na kuja kulipa. Tatu alhamlu warradha, mimba na kunyonyesha pia ni udhuru unaosababisha unaohalalisha kufungua. Nne alharam, mzee. Mzee mtu mzima naye hana uwezo wa kufungua kwa sababu ya uzee wake, huyo naye pia atatoa chakula kwa kila siku hiyo atakofungua. Tano alikrahu, katika udhuru zinazohalalisha kufungua kushikwa nguvu. Kushikwa nguvu ufungue au ule mchana wa Ramadhani, lakini ushikwe nguvu na mtu ambaye humwezi, anaweza akakudhuru kweli. Akushike nguvu mtu ambaye humwezi, anaweza akakudhuru kweli usipokula, hapo natakiwa ule na ni udhuru huo. Sita al-atashu shadidu au al-ju'u shadid, kiu kikali au njaa kali sana. Hii pia ni udhuru ambao unahalalisha kufungua. Ikiwa kiu ni kikali sana au mtu ana njaa kubwa sana, anaweza akafa asipokula, hapo anaruhusiwa kula mchana wa Ramadhani halafu atakuja kulipa. Saba alhaidhu wan nifas, hedhi na nifasi ni udhuru pia unaohalalisha kufungua. Qauluhu wal ajizu anis sawmi, mwenye kushindwa kufunga. Al ajizu anis siyami qisman, anayeshindwa kufunga wako aina mbili. Kwanza ajzu la yazulu, kuna kule kushindwa ambako hakuondoki, kalkibari kama utu uzima, walmaradhi alladhi la yurja buruhu, na ugonjwa ambao hautarajiwi kupona. Sasa hii ni ajzun la yazulu, wa fi hadhi alhala yut'imu an kulli yawmin miskina, katika hali hii huyo mtu mzima na huyo mwenye maradhi ambayo hayatarajii kupona anatoa chakula kila siku kumpa maskini, hana kulipa usomu, bali kila siku anoiwacha anampa chakula maskini mmoja. Li athar ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ash-shaykhul kabiru wal mar'atul kabira la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yawmin miskina, mtu mzima na kinyanya pia ambao hawawezi kufunga, hao watatoa chakula, watampa chakula maskini mahali pa kila siku ya kufunga, wao badali ya kufunga watampa chakula maskini. Pili ajzun la yazue, ajzun yazulu, kuna kushindwa ambako kunaondoka, kalmaridhi alladhi yurja buruhu, kama mgonjwa ambaye hutarajiwa kupona kwake, fayakli, huyu atakuja kulipa. Liqaulihi ta'ala fa'iddatum min ayyamin ukhar. Qawluhu wa man aftara fa'alayhi alqada'u faqat, na mwenye kufungua anawajibika kulipa tu ile sawm. Bada almuallifu fi dhikri almufattirati allati tufsidu sawm, hapa muallif ameanza kutaja vitu vinavyofunguza sawm. Wa hiya qismani, awalan ma yufsidu sawma wa la yujibu alkafara, kuna vitu ambavyo vinawajibisha vinaharibu saum lakini haviwajibishi kulipa kafara, kal akli washurbi wattaqayyu'i wa nahwiha, kula, kunywa, kujitapisha na mfano hivyo. Hivi vinaharibu saumu tu, havilazimishi mtu kulipa kafara. Pili ma yufsidu sauma wa yujibu alkafara, kuna vinavyoharibu saumu na kuwajibisha kafara, kal jima'i fi nahari Ramadhan, kama kufanya jimaa katika mchana wa Ramadhani, ni kwamba hii linaharibu saum wa yujibu alkafara, na linawajibisha kafara. Wa usulu almufattirati thalatha, na asli ya vinyi kufunguza ni vitatu, wa hiya alaklu washurbu waljimaa, ni kula na kunywa na kufanya jimaa kama fil aya, uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum, mehalalishiwa usiku wa saumu kuwaingilia wake zenu. Qauluhu idha kana fitruhu bi aklin wa shurbin, ikiwa kufungua kwake ni kwa kula au kunywa, hadha almuftiru alawwalu wa huwa alaklu au shurbi, hiki ni cha kwanza kinachofunguza, kula au kunywa. Wa yushtaratu fihi thalathatu shurut, hushartiwa katika jambo hilo masharti matatu. Awalan an yakuna aliman, awe ni mwenye kujua kwamba kula au kunywa kunamfunguza mwenye kufunga. Pili, an yakuna dhakiran, awe ni mwenye kukumbuka, hakusahau. Awe ni mwenye kukumbuka, ndio pale kula kutamfunguza au kunywa kutamfunguza. Lakini ikiwa amesahau, kula kule hakutamfunguza, saumu yake ni sahihi. Tatu, an yakuna mukhtaran, awe ni mwenye khiari, yani hakushikwa nguvu ile kula au kunywa, hakushikwa nguvu. Masharti haya matatu yakiwepo, ndio mtu atafungua kwa kula au kwa kunywa. Wadalilu qawluhu ta'ala, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ila al-layl, kuleni na mnywe mpaka ubainike uzi mweupe kutokana na uzi mweusi ambapo ni alfajiri, kisha kamilisheni somu mpaka jua lizame. Fa innahu abahahu ila ghaya thumma amara bil imsaki anhuma ila al-layl. Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha mpaka fulani, kisha akaamrisha kujizuia na kula na kunywa mpaka jua lizame. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam qala Allah ta'ala illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi, isipokuwa saumu mimi ninailipa, saumu ni yangu na mimi ndiyo ninailipa. Yadau shahawatahu wa ta'amahu min ajli, mtu anawacha matamanio yake na chakula chake kwa ajili yangu. Wa yakunu al-aklu bi idkhali ta'amin ila al-jawf, kula inakuwa ni kwa kuingiza chakula ndani ya tumbo. Wa shurbu bi idkhali ma'in ila al-jawf, na kunywa ni kwa kuingiza kitu kilicho majimaji pia ndani ya tumbo. Imma ma'al-fami, yani ima ameingiza pamoja na mdomo, yani mdomoni. Wa imma ma'al anfi, na ima pamoja na pua, yani aliingiza kwa pua. Li annahuma almanfadhani ila aljawf, sababu hizi ni tundu mbili ambazo zinapeleka chakula au maji mpaka ndani. Kwa hiyo chakula kikiingia kwa njia ya mdomo au pua, au maji yakiingia kwa njia ya mdomo au pua, mtu amefungua kwa masharti haya matatu aliyotaja, akiwa anajua hivyo kwamba yanafunguza hayo, na akiwa ni mwenye kukumbuka hakusahau, na akiwa ni mwenye khiari hakushikwa nguvu. Wallahu a'lam.